دعوت تہٕ تبلیغٕکۍ آداب۔ دعوتس تہٕ تبلیغس منٛز تھٲیِو حکمت تہٕ سلیٖقُک پوٗرٕ خیال تہٕ تیُتھ طٔریٖقہٕ کار ورتٲیِو یُس انتہٲیی مُنٲسِب، پُروقار، مقصدس سۭتۍ واٹھ تھاوَن وول تہٕ بوزن والٮ۪ن منٛز شوق تہٕ ولولہٕ پٲدٕ کرن وول آسہِ۔ قرآنِ پاکس منٛز چھُ اُد او الا سبیٖل ربِکا بِل حکمتہِ ول مو عزت الحسنتہِ وجا دِل ہُم بِلتی ہِیا احسن، سورہ نحل آیت نمبر 1 تہٕ 5۔ پنٕنِس رۄبہٕ سٕنٛزِ وتہِ کُن دِیِو دعوت حکمت سان تہٕ بہتریٖن نصیحت سان، تہٕ بحث کٔرِو البتہ تتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یُس سٮ۪ٹھاہ رُت آسہِ۔ قرآن کہِ امہِ جامعہ آیتو منٛز چھِ ترٛےٚ اصوٗلی ہدایت میلان۔ گۄڈنیُک، دعوت گژھِ حکمت سان دِنہٕ یِنۍ۔ دوٚیِم، نصیحت تہٕ فہمٲیِش گژھِ بہتریٖن انداز کرنہٕ یِنۍ۔ ترٛیِم، بحث گژھِ رٔتِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ کرنہٕ یُن۔ حکمت سان دعوت دِنُک مطلب چھُ یہِ زِ پانہٕ گژھیو تۄہہِ پنٕنہِ دعوت کہِ تقدسُک تہٕ عظمتُک پوٗرٕ احساس آسُن، تہٕ یہِ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی دولت مہ ژھٕنِو نادٲنی سان ہٕٹمٕٹے چھٔکرٲوِتھ۔ گۄڈٕ وٕچھِو موقعہٕ، ماحول، مُقٲدبن ہُنٛد انداز کیاہ چھُ۔ پرٛٮ۪تھ طبقس، پرٛٮ۪تھ جماعتس تہٕ پرٛٮ۪تھ فردس سۭتۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدِ سونٛچہِ سمجھِ، صلٲحیت تہٕ ذہنی کیفیت تہٕ سمٲجی حیثیت مُطٲبق کتھ، تہٕ تِمہٕ اٹل قدرٕ بنٲیِوُکھ باہمی اِفام و تفہیٖم تہٕ دعوتٕچ بُنیاد یِمن منٛز پانہٕ ؤنۍ اتحاد آسہِ تہٕ یِم نکھٕ یِنہٕ باپتھ تہٕ قبوٗلیت باپتھ وتھ کرن ہموار۔ بہتریٖن نصیحت کرنُک مطلب چھُ یہِ زِ تُہۍ وۄتلٲیِو تمہِ دگہِ سان، خٲر خٲہی تہٕ خلوٗص سان نیک جذبات زِ مُخٲطب یی شوق تہٕ رغبت کیو جذباتو سۭتۍ ولنہٕ، تہٕ دیٖنس سۭتۍ روزِ نہٕ تٔمۍ سُنٛد تعلُق محض ذہنی اطمینان کِس حدس تام، بٔلکہِ دیٖن بنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ دِلٕچ آواز، روحُک غذا تہٕ جذباتن ہُنٛد تسکیٖن۔ تنقیٖد تہٕ بحث کرنس منٛز بہتریٖن طٔریٖقہٕ ورتاونُک مطلب چھُ یہِ زِ تُہُنٛد تنقیٖد گژھِ تعمیٖری آسُن، تتھ منٛز گژھِ ہمدردی تہٕ اخلاص آسُن، تہٕ انداز گژھِ تیُتھ دِلس منٛز جاے کرُن تہٕ سادٕ آسُن زِ بوزن وٲلِس منٛز گژھن نہٕ ضِد، نفرت، تعصُب تہٕ جٲہلیتٕکۍ جذبات وۄتنٕنۍ، بٔلکہِ گژھِ سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ کینٛہہ سونٛچنس، سمجھنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر سپدُن، تہٕ تس منٛز گژھِ حقٕچ طلب پٲدٕ گژھٕنۍ، تہٕ یتھ جایہِ نہٕ یِم چیٖز لبنہٕ یِن تتہِ گژھِ پنٕنۍ زبان بنٛد کرٕنۍ، تہٕ تمہِ مجلس منٛز گژھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ نیرُن۔ پرٛٮ۪تھ حالس منٛز گژھِ پوٗرٕ دیٖنٕچ دعوت دِنۍ، تہٕ پننہِ عقدِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اتھ منٛز ژٹُن واٹُن۔ اسلامٕچ دعوت دِنہٕ وٲلِس چھُنہٕ یہِ حق ہرگِز تہِ زِ سُہ کرِ پننہِ مرضی سۭتۍ کینٛہہ جُز پیش تہٕ کینٛہہ تھاوِ کھٔٹِتھ۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، وایزا تُتلا علیہم آیاتُنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفس اِن اتبیو الا ما یوہا الی انی اخاف ان اصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون، سورہ یونس آیت نمبر 15 تا 17۔ تہٕ ییٚلہِ تِمن سٲنۍ ٹاکار آیات چھِ پٔرِتھ یِوان بوزناونہٕ، پتہٕ یِمن لُکن سانہِ مُلاقاتُک یقیٖن چھُنہٕ، تِم چھِ ونان امہِ قرآن بجاے أنِو بیٛاکھ قرآن یا بدلٲیِو امہِ منٛز کینٛہہ، تُہۍ فرمٲیِو زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پننہِ طرفہٕ اتھ منٛز ہرگِز کانٛہہ کمی بیشی کٔرِتھ، بہٕ چھُس پانہٕ تمہِ وحی ہُنٛد مانن وول یۄس مےٚ کُن سوزنہٕ چھےٚ یِوان، اگر بہٕ پننِس رب سٕنٛز نافرمٲنی کرٕ تیٚلہِ چھُ مےٚ اکہِ بڑِ ہولناک دۄہ کہِ عذابُک خوف، تہٕ ؤنِو زِ اگر خۄدایَن یہِ آسہِ ہا نہٕ یوٚژھمُت زِ بہٕ بوزناوو تۄہہِ یہِ قرآن، تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بہٕ زانٛہہ بوزنٲوِتھ، تہٕ نہ ہیٚکہِ ہاو سُے تۄہہِ امہِ نِش زٲنیاب کٔرِتھ۔ ٲخٕر ہے چھےٚ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ تۄہہِ درمیان اکھ عُمر گُزٲرمٕژ، کیاہ تُہۍ چھُو نہ عقلہِ کٲم ہیٚوان؟ پتہٕ کُس آسہِ تس کھۄتہٕ کھٔسِتھ ظٲلِم یُس اکھ اپُز کتھ بنٲوِتھ خۄدایس کُن منسوٗب کرِ یا دِیہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن اصلی آیاتن اپُز قرار؟ یقیٖنن ہٮ۪کن نہٕ مُجرِم لُکھ زانٛہہ کامیٲبی لٔبِتھ۔ حالات ٲسۍتن کۭتیاہ تہِ ناسازگار، دعوت دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز چھےٚ بہرحال یِہے کٲم زِ سُہ گژھِ دیٖن پنٕنِس اصل تہٕ مُکمل حالتس منٛز پیش کرُن، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنس منٛز کمی بیشی تہٕ حالاتن ہٕنٛدٮ۪ن تقاضن تحت پنٕنہِ سونٛچن ترایہِ سۭتۍ اتھ منٛز تبدیٖلی کرٕنۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ ظُلم۔ یِم لُکھ یہِ کرن، تِہُنٛد دُنیا تہِ چھُ تباہ گژھان تہٕ ٲخرت تہِ۔ اسلام چھُ تس اللہ تعالیٰ سُنٛد سوزنہٕ آمُت دیٖن ییٚمہِ سُنٛد علم سٲرسٕے کایناتس احاطہٕ کٔرِتھ چھُ، یۄس ازلہ پیٹھ اندس تام یقینی علم چھ تو یم سن نقطہ نظر غلطی نش بالکل پاک چھ یس انسانی زندگی ہند آغاز نش تہ باخبر چھ تو انجام نش تہ تو یم سنز مرضی تحت انسانی معلومات من دہ پتہ دہ ہائی بنگ کرن واجن وسعت چھ پیدا سپدان تو انسانی زندگی من چھ تھدی پائے چھ ترقی برونہ کن یوان کانسی بیس سند خاطر کیا گنجائش آس کمی بیشی ہنز یل زن دائی اول سند مقام چھ یہ ون آمت زی تم کرن اکس مثالی فرمان بردار سند پاٹھ یم دینچ پیروی بی روزن نافرمانی ہند تصور نش لرزان دین کرو تم حکمت سان فطری اندازس مز پیش زی یہ گوس نہ غیر فطری بار باسن تو لوگ گژھن ام نش دور ژلن تو نفرت کرنے بجائے ات قبول کرنس مز سکون تو راحت محسوس کریں تو تہذ نرمی ست میٹھ کلام ست دعوت کے حکیمانہ طرز ست گھس لکن دینس مز تھد پائش کشش باسن حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان زی اک دہ اسس بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست نماز پران زی اکس نفرس آئی پوند مے دت نماز منزی یار ہا مک اللہ ونت پند ہند جواب لوک لگ مے دولہ وچنہ مے ونمک تہ خدا رت کر مے کیاز چھو دولہ وچان تو لوکو کور مے خاموش روزنک اشارہ مے کر ژھپ یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نش فارغ سپد میون مول موج اسن تمن پہ قربان مے وچنہ تیت بہترین تعلیم و تربیت کرن وول نہ تمن برونہ تو نہ تمن پتہ تمو نہ کور مے روب تو نہ دتک چوب تو نہ ونہم بدرت صرف فرموک یہ وچ یہ نماز نماز من چھن کات بات کرن مناسب نماز چھ ناو اللہ تعالیٰ سنز پاکی تو برتری بیان کرنک تم سن بجر بیان کرنک تو قرآن پرنک پنس تحریرس تقریرس تو دعوتی کت بات من تھو ہمیشہ تم اعتدال اہتمام زی بوزن والن گھ امید تہ روزن تو اللہ تعالیٰ سن خوف تہ نم دیو خوفس پہ تیوتا حد کھت ثور زور زی لوک لاگن اللہ تعالیٰ سند رحمت نش نا امید سپدن تو پنن اصلاح تو نجات باس نہ صرف تمن مشکل یوت بلکہ باسک محال تو نم کرو اللہ تعالیٰ سند رحمت تو مغفرت تیت تصور پیش زی تم بنن بالکل بیگان تو غیر ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ سند رحمت تو مغفرت سہارہ نت گنڈن نافرمانی پہ ہول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان بہترین عالم چھ سو یس لکن تم انداز خدایس کن دعوت چھ دیوان زی خدایس نش چھک نہ نا امید کران تو نہ چھ تمن اللہ تعالیٰ سنزن نافرمانی ہند خاطر اجازت دیوان تو نہ چھ تمن اللہ تعالیٰ سند عذاب نش بے خوف بناوان دعوتی کوششن مز کرو دوام یعنی پائیداری تو تسلسل پیدا تو اس پروگرام بنائیو سو روزیو ذمہ داری سان تو صبر سان ہتھے پکناوان پروگرام اڈلک ترویت نئے پروگرام ترتیب دن چھن جان کمی کام کرو مگر کرو ہتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد بہترین عمل چھ سو یس ہتھے یی کرن سو استن کچہ تہ کم دعوت تو تبلیغ چہ وتہ مز پیش ان والن مشکلات تکلیفن تو آزمائشن کرو ڈیک مضرت استقبال بیہ ہیو صبر تو استقامت قرآنس من چھ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک سورہ لقمان آیت نمبر 17 تو نیکی ہند حکم دیو تو برائی نش کرو ٹھاک تو ات وتہ مز یم تہ مشکلات ین تم روزیو صبر سان ویتراوان حق چہ وتہ مز چھ مصیبتن تو مشکلات ہن یون ضروری آزمائشن ہند منزل کڑتھ ایمانس مز طاقت یوان اخلاقس تو کردارس مز پختگی پید سپدان یہے وجہ چھ زی اللہ تعالیٰ چھ پنن تمن بندن ضرور آزماوان یم ایمانک دعویٰ چھ کران تو یس پنس دینس تہ ایمانس مز یوتاہ پختہ چھ آسان تس چھ تسی سخت آزمائش یوان کرن اللہ تعالیٰ سن چھ ارشاد ولا نبلو ونکم بشائن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولئک هم المهتدون سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157 تو اس کرو تو ضرور خوفن خطرن فاقہ کشی جان و مال کن نقصانن تو آمدنی ہندن خسارن مز ترویت آزمائش یمن حالاتن مز یم لوک صبر کرن تو یل کا مصیبت یک تیل ونن زی اس چھ اللہ تعالیٰ سندی تو اللہ تعالیٰ سی کن چھ اس واپس گسن تمن دیو خوش خبر تمن پیٹھ آسن تہندس رب سند طرف عنایات تم سنز رحمت کر تمن پیٹھ سائے تو یتھی ہی لوک چھ ہدایت وال حضرت سعدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساروی کھوتہ سخت آزمائش کس شخصس سپدان؟ تمو فرمو انبیان ہن، پتہ تس اس دین تو ایمانس من تم زیادہ نکھہ آس، پتہ سہ تس نکھہ آس، انسان سن آزمائش تم سند دین کے اعتبار سپدان، لہذا اس شخص پنس دینس من پختو آسان تم سز آزمائش سخت آسان، تو اس دینس من کمزور آسان تس آزمائش تہ لوٚژ آسان، تو یہ آزمائش برابر سپدان روزان یوتام سہ زمینس پہ ات حالس من پکان زس پہ گناہ کھانا اثر روزان مشکات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زس اللہ تعالیٰ سن وتہ من تیوتہ ستاؤن زہ انسان آو نا یوتہ ستاؤن، تو بس اللہ تعالیٰ سن وتہ من تیوتہ کھوژن زہ نفر آو نا یوتہ کھوژن، تو اس پہ ترہ رات تو دہ تیت گزریمت زی تو بلالس اس کھین خطر تیت کھان چیز یت کھان جاندار کھیت ہیکے سوائے اس سہ مختصر توش اس بلالس کچھس من اس ترمیزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد اس شخص صبر کرنچ کوشش کر اللہ تعالیٰ بخش تس صبر، تو صبر کھت زیادہ بہتر تو واریا رچر جمع کرن واجن بخشیش چھن بیئی کان، بخاری مسلم، دراصل چھ آزمائش تحریکس وتبو دنک تو برہ پکنانک لازمی ذریعہ، آزمائش ورائے ہیکن کان تحریک برہ پکت کامیاب سپدت، بالخصوص سو تحریک یس انسانی عالمس من ہم گیر انقلاب دعوت آ دیوان تو پور انسانی زندگی آس نو بنیادن پہ تعمیر کرنک منصوبہ تھوان، یت زمانس من مکک سنگ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی سندین ساتھین پہ بے پناہ ظلم و ستم اس کران تمنی دہن ہند اخ واقعہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کس شہجارس سارے مبارکس تل چادر تھوت آرامس، اس وات نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نش شکایت ہیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ حض چھو سانہ خطر خدائس مدد منگان، تو چھو یم ظلم کے خاتمک دعا کران، آخر کوتام روزی سلسلہ جاری تو کر گھس مصیبتن ہند دور ختم، یہ بوجھت فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ برہ تیت لک تم تمہ من کیسن خطر دب کھن پتہ سہ تر دبس من کھڑا کر پتہ آر ان تو تم سن جسم اس چیرن اوتان تم سندس جسمس زکر کر ام پتہ تس نس پن دین نش پھیران، تو تم سندس جسمس من آس شستر چہ کنگن تارن یم مازس پتہ اڑجن اچان آس مگر سہ اللہ تعالیٰ سند بند اس حق نش پتھ پھیران، قسم چھم اللہ تعالیٰ سند یہ دین سپد غالب اوتام سوار کر یمن چہ رازدان صنعا پہ حضر موت حس تام سفر، تو وتہ من آس نا خدائس ورائے کنس ہند خوف، البتہ آس کھیول رچھن والن صرف رام ہونین ہند خوف زام ہون ما نین ثاوج، مگر افسوس تہ چھو جلدی کران، بخاری، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماوان زِ مے بوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوان زِ میانس امتس من روز برابر اخ سہ دور موجود اس اللہ تعالیٰ سند دینک محافظ روز، یم لک تمن ساتھ دن تو یم لک تمن مخالفت کرن تم ہیکن نہ تمن تباہ کرت یوتام اللہ تعالیٰ سند فیصلہ یی، تو یم دینک محافظ لک روزن پنس تھی حالتس پہ قائم، بخاری مسلم، بے جا رواداری طرفداری تو اصولن ہن قربانی دنس کرو سختی سان پرہیز، قرآنس من مومنن تعریف کران ون آمت اشداء علی الکفار سورہ فتح آیت نمبر 30 تم کافرن پہ سخت آسان، یعنی تم پنس دینس تو اصولن ہندس معاملس من انتہائی سخت آسان، تم کن تہ حالتس من پن اصولن ہندس معاملس من کھا مسائل حت کران تم ہیکن سوری کی ویترت، البتہ دینچ تو اصول قربانی ہیکن نہ دت مسلمان خدائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند توسط ہدایت دتمت، فلی ذالک فدع وستقم کما امرت ولا تتبع احواءهم سورہ شورا آیت نمبر 15، پس دیو تھی ات دینس کن دعوت تو یت پہ تہ حکم آمت دن ات پہ روزیو مضبوطی سان جمت تو یمن لکن ہن خواہشات پتہ پتہ مہ پکو، دین کس معاملس من گھس نہ بےجا رواداری تو بوتل ست مسلحت تو سمجھوت کر، یہ سو خطرناک کمزوری یۄس دین و ایمانس تباہ چھ کران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ ارشاد، یلہ بنی اسرائیلو اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی ہنز کام علاج کرنے، تہندیو عالمو کور تمن ٹھاک مگر تم آئے نہ باز، تو تہند عالم تہ لگ تم ست بائیکاٹ کرنے بجائے تہذن مجلسن من بہن، تو تم ست لگ کھین چین. یلہ یہ سپود خدائن بنائے تہند دل ہیوی، پتہ کر خدائن حضرت داؤد علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سنز زبان تم پہ لانت. یہ ام موجود تمو کر نافرمانی ہز وت اختیار تو ات من رود برہ پکان. امہ حدیث شریف راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈوک دت بہت پتہ بیٹھ سیود تو فرموک، نہ تس ذات سند قسم یم سندس قبضس من میون زو چھ تہ روزیو ضرور لکن نیکی ہند حکم دیوان تو بدی نش پتھ رٹان، تو ظالم سندس اتس کرو تھپ تو ظالم نمرو حقس برہ کن. اگر تہ لوک یہ کرو نا تیل بن تہ سارے ہند دل تہ ہیوی، تو پتہ چھکہ اللہ تعالیٰ تہ پنہ رحمت تو ہدایت نش دور، یت پہ بنی اسرائیل لکھ تم محروم کر. پنہ شرین کرو اصلاح تو تربیت تو اقامت دین فریض انجام دن خاطر تم تیار کریں تہند اولین فرض تہذن سرگرمی ہند فطری مدان تہ. یہ مدان ترویت پنہ تبلیغی تو اصلاحی کوششن خاطر صرف نبرم مدان ثانن چھ غیر حکیمان تو غیر فطری عمل، تو یہ بڑ کوت تو دور چلن تہ. امچ مثال چھ یت پہ زی قحتس من چھو تہ پن شر بز بچھ داد ژٹ ژٹ کرنوت نبرم ضرورت مند کھیوت چوت پن فیضی ہند مظاہر کران. امی مطلب گو زی نشو تہ شرین بچن ہنز بچ ہند احساس تو نشو تہند محبت، تو نشو گل بگر کی حکمت نشی تہند ذہن زنیاب. قرآنس من چھ مومنن ہدایت دن آمت، یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلکم نارا، سورہ التحریم آیت نمبر 6، مومنو بچیو پنن پان تو گھر ول جہنم کے نار نش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امچ تشریح یمن لفظن مز کرمز، تہ من پرت کان نگران تو ذمہ دار، تو تہ من یہ پرت کنس تمن لوکن متعلق پرسن یم تہذ نگرانی مز آسن. حاکم چھ نگران تو تس یہ تم سندس ریتس متعلق پرسن، تو خاون چھ پنن گرکن ہند نگران، خاندارن چھ پنن خاندار سند گرچ تو تم سندن شرین ہز نگران. لہذا چھ تہ مز پرت کان نگران تو ذمہ دار، تو تہ مز یہ پرت کنس تمن لوکن متعلق پرسن یم تم سند نگرانی مز دن چھ آمت. بخاری مسلم. پنن ہمساین تو محل والن ہند اصلاح تو تعلیم ہز تیو فکر، تو یہ سمجھو پن فریض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت اک دہ خطبہ تو ات مز کیسن مسلمان ہند تعریف تو پتہ فرمو، یہ کیاز چھ زی کیہ لوک چھن پنن ہمساین مز دین پور زان تو فہم پید کران، تو تمن چھن دین ہیچناوان، تو تمن چھن دین نش ناواقف روزنک عبرت ناک نتیجہ ونان، تو تمن چھن بر کامیو نش رکاوان. تو یہ کیاز چھ زی کیہ لوک چھن پنن ہمساین نش دین علم حاصل کران تو دین پور زان تو فہم پید کران، تو دین نش بے خبر روزنک عبرت ناک نتیجہ معلوم کران. اللہ تعالیٰ سند قسم لوک دین لازمن پنن ہمساین دین تعلیم، تمن مز کرین دین پور زان تو فہم پید، تمن کرین نصیحت، تمن ونین جان کتھ بر کتھو نش رٹنک پتھ. بی پز لوکن پنن ہمساین نش دین ہیچن دین فہم پید کر تہذ نصیحت قبول کرنے، پتہ دم بہ تمن سٹھا جلد سزا، پتہ وت تم ممبر پہ بون تو کورک تقریر ختم. بوزن والین من کی لوک تیتھ یمو دن پرس یم کم لوک یمن خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کور، دویمو لوکو وون زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد اوس اشعر قبیل کین لوکن کن، یم لوک چھ دینک علم تھان وے لوک تو یہنز ہمسائے گری من چھ کریرین پیٹھ روزن ول لا علم دہت. یل ام تقریرچ خبر اشعر کین لوکن وز تم گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس من حاضر تو کورک عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کرو پنس خطبس من کیسن لوکن ہند تعریف تو اس پہ فرمو غصہ اس ون تو اس کیا قصور گو. تمو فرمو لوکن چھ فرض تم دین پنن ہمساین دین تعلیم، تمن کرن وازو نصیحت، جان کتن ہند تلقین کرنک تو بر کتھو نش کرنک ٹھاک. یتھے پاٹھ لوکن یہ فرض تم کرن پنن ہمساین نش دین علم حاصل، تہذ نصیحت کرن قبول تو پانس مز کرن دین فہم پید، نتہ دم بہ تمن سٹھا جلد دنیا مز سزا. یہ بوزت کور قبیل اشعر کیو لوکو عرض، اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کرو باقی لوکن مز دین فہم پید؟ تمو فرمو آ یہ تہذ ذمہ داری. لوکو کور عرض، حضور اسہِ دِیو اکہِ ؤریِچ مۄہلت چنانچہِ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ تِمن اکہِ ؤریِچ مۄہلت یتھ منٛز تِم پننٮ۪ن ہمساین دیٖن ہیٚچھناوہن تہٕ دیٖنی فہم پٲدٕ کرہن امہِ پتہٕ کٔرۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو یِم آیات تلاوت لُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سورة المائدہ آیت نمبر 67 بنی اسرائیل کٮ۪ن کفر کرن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ آیہِ لعنت کرنہٕ داوود سٕنٛزِ زبٲنۍ تہٕ عیسیٰ ابنِ مریم سٕنٛز زبٲنۍ تہٕ یہِ لعنت آیہِ امہِ موٗجوٗب کرنہٕ زِ تِمو کٔر نافرمٲنی ہٕنٛز وتھ اِختیار تہٕ برابر روٗدۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام پھٹراوان یِم ٲسۍ نہٕ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس بُرٕ کتھو نِش رُکاوان بے شک ٲس تِہنٛز یہِ حرکت سٮ۪ٹھاہ خراب یِمن لُکن منٛز تُہۍ دعوت تہٕ تبلیغُک خۄشگوار فریض انجام ٲسِو دِوان تِہنٛزن مذہبی جاین یِمن پٮ۪ٹھ تِمن اعتقاد آسہِ تِہنٛدٮ۪ن جذباتن ہُنٛد کٔرِو احترام تہٕ لحاظ نَمہٕ کٔرِوُکھ تِہنٛدۍ بُزرگ تہٕ پیشوا بُرٕ ناوٕ سۭتۍ یاد تہٕ نَمہٕ کٔرِو تِہنٛزن مذہبی جاین پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ نَمہٕ کٔرِو تِہنٛدٮ۪ن مذہبی نظریاتن ہٕنٛز بے عزتی مثبت انداز کٔرِو پنٕنۍ دعوت پیش تہٕ تنقیٖدس منٛز تہِ کٔرِو رُت طٔریٖقہٕ اِختیار سُہ طٔریٖقہٕ نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ بوزن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ جذبات زخمی گژھن تہٕ تِم لاگن خۄدایس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس دیٖنس سۭتۍ گُستٲخی کرٕنۍ تہٕ دیٖنس نزدیٖک یِنہٕ بجاے گژھن تِم دیٖن نِش وارے دوٗر قرآن چھُ ہدایت دِوان ولا تصب الذین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عدوا بغیر علم سورۃ الانعام آیت نمبر 108 اے مومنو خۄدایس ورٲے یِمن یِم لُکھ ناد دِوان چھِ تِمن مہ ژٲرِو تُہۍ لیکھٕ یہِ گوٚژھ نہٕ سپدُن زِ یِم نیرن شِرکہٕ برونٛہہ جہالت کِس بِناہس پٮ۪ٹھ لاگن خۄدایس لیکہٕ ژارنہِ دعاے اِلاللہ بٔنِتھ دِیو دعوتُک فریض انجام یعنی صرف بٔنِو خۄدایس کُن دعوت دِنہٕ وٲلۍ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن مہ دِیو خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس کُن دعوت نہ مہٕ أنِوُکھ وتنُک واسطہٕ دِتھ نہ قومُک نہ نسلُک نہ کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد تہٕ نہ کُنہِ جماعتُک واسطہٕ دِتھ دیٖنس کُن مومِن سُنٛد نصب العین چھُ صرف خۄداے سٕنٛز رضا أتھۍ نصب العینس کُن دِیو دعوت یہِ یقیٖن پٲدٕ کرنٕچ کٔرِو کوٗشِش زِ بند سٕنٛز کٲم چھِ صرف یہِ زِ سُہ کٔرِن پنٕنِس خٲلقہٕ سٕنٛز تہٕ مٲلکہٕ سٕنٛز بندگی پنٕنہِ انفرٲدی زندگی منٛز تہِ تہٕ پنٕنہِ گریلوٗ زندگی منٛز تہِ سمٲجی زندگی منٛز تہِ تہٕ مُلکی معاملاتن منٛز تہِ غرض پوٗرٕ زندگی منٛز پٔکِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ قانوٗنٕچ کٔرِن خلوٗصان پیروی امہِ ورٲے چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ چیٖز یتھ مسلمان پنُن نصب العین مانہِ تہٕ تتھ کُن دی لُکن دعوت مومن ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ہدایت نِش بُتھ پھِرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا ورٲے بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس پنُن نصب العین مانہِ دۄشوٕنۍ جہانن منٛز گژھِ ناکام تہٕ نامُراد وَمَن احسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 تَس شخصہٕ سٕنٛزِ کَتھِ کھۄتہٕ رٕژ کَتھ کٔمۍ سٕنٛز آسہِ ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن دعوت دِژ بیٚیہِ کٔرٕن نیک عمل تہٕ ووٚنُن زِ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمانبردار تہٕ مُسلِم